zajmuj się. Nie tylko ty jarasz, znam nauczyciela, co też rzucić się stara. Z 20 lat haracz plus problemy z synem, co mógłby też jarać, a wciąga kokainy. Jak wygląda w rodzinie życie, sam wiesz poważnie. Wszyscy wszystko wiedzą, ale wierzą w nieprawdę. Tajemnica kłamie, to nie słowa spowiedzi. Tego czego my nie wiemy, wiedzą o nas sąsiedzi. W bloku naprzeciw 8 piętro mieszkał ty, co zrośnięty był dubskiem z lornetką, przypominał psa. Miał tupet jak u Bonda, ale wiem jaką w moim bloku tupę podglądał. Luneta, aparat, ty, co to za pajac? Kolejny erotoman dorabia oczom jaja. Tu wszystko się strzela w logiczny szyk następ. Sąsiad bił swoją żonę, tak jak bił swoją matkę. Przez ściany usłyszane przypadkiem, to boli, to konflikt. Sumienie jak z diabłem aureoli. Zbyt dużo paranoi, jak to dla ciebie rebus. To życie z nas tworzy przypadkowy szpiegu. Na ośce nie jeden spał z heroiną, ale jeden tu być pać. Znęcał się nad rodziną, żywioł walki, patrz co robi z jutrem narkoty. A kiedyś gościu miał bity, tłuste jak włosy. Ty znasz tę historię, zrozumieć je niełatwo. Mój sąsiad syna zimą w gaciach wystawiał na balkon. To skurwysyno malko, rozpierdala mózgi. Ten sąsiad już nie żyje i to też sprawa budki. Mieszkała tu dziewczyna, każdy by odciął palec, by móc ją zatrzymać tu dla siebie na stałe. Masz hajs, jest jebanie, baranie, nic tu po nas. Dam ci jej telefon, jak chcesz robić za sponsora. Mogłem spotkać tu typa, pod sklepem bywał często. Z zeszytem, gdzie po ludziach każdy spisywał piętro. Ubrany kiepsko, udawał, że jest szpunem, ale każdy z nas frajera nieraz widział w nim duże. Ile znasz przypadków, ludzi masz za świadków, sytuacji, które skórę jeżdżą nam od lat tu. Świat mój, taki sam jak świat twój, wiesz czemu? Bo świat tu z nas tworzy przypadkowych szpiegów.